połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 maja, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek kolejny raz królową Paryża, pewnie wygrywa French Open. Podejrzany o atak na premier Danii jest Polakiem, potwierdza rzecznik MSZ-u. Ukraińska armia mocno spowolniła rosyjską ofensywę w okolicach Charkowa. Iga Świątek czwarty raz wygrywa French Open. Na kortach Rolanda Garrosa nie miała sobie równych. W finale turnieju najlepsza rakieta świata pewnie pokonała Włoszkę Jasmine Paolini 6-2, 6-1. A finał French Open był szybki i dynamiczny, oceniają fani Igi Świątek, którzy oglądali mecz w strefie kibica przed Pałacem Kultury i Nauki w centrum Warszawy. No ja oceniam bardzo dobrze. No Iga pewnie wygrała. Ona jest terminatorem na korcie. Pierwszy game tam troszeczkę była postraszona, ale ja myślę, że finał to ona zagrała w drugiej rundzie z Naomi Osaką, a tutaj to już była taka kropka nad i, więc świetny mecz, pewny i zasłużone zwycięstwo. Wspaniały finał, Iga świetnie grała, jak zawsze. Dosyć szybki dwa sety. Tak, ale było takie tempo narzucone przez Igę, że rywalka nie miała szans. Tak, Iga Świątek mówiła o wsparciu fanów na antenie Eurosportu. Bardzo dziękuję, jak najbardziej. Nie wiedziałam, że jest specjalna strefa kibica w Warszawie. Brzmi super. Mam nadzieję, że z roku na rok będzie coraz większa i bardzo dziękuję za wsparcie i za to, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że i gry są wzloty, ale też gry będą upadki, bo takie jest życie. Ogromnie się cieszę, że zapracowałam sobie na to, że w pewnym sensie ludzie mi kibicują, bo na pewno daje to ogromne wsparcie. Polka wygrała French Open po raz trzeci z rzędu i ma serię 21 pojedynków w tym turnieju bez porażki. Podejrzany o atak na premier Danii jest Polakiem, potwierdza rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński. 39-letni mężczyzna został aresztowany. Napastnik zaatakował Mette Frederiksen wczoraj wieczorem w centrum Kopenhagi. Duńskie służby przekazały, że zatrzymany jest obywatelem Polski, który od pewnego czasu przebywa w Danii, powiedział rzecznik MSZ-u. Ze wstępnych informacji, oczywiście pochodzących również stamtąd, w czasie tego wydarzenia był pod wpływem alkoholu i narkotyków, stwierdził, że nie miał świadomości, że osoba, którą atakuje, jest premierem Danii. Obecnie ta sprawa jest rozpatrywana w kategoriach na razie, czynu bardziej o charakterze chuligańskim niż jakimkolwiek politycznym. Mężczyzna uderzył szefową duńskiego rządu pięścią w prawe ramię. Kancelaria premier Danii przekazała, że doznała lekkiego urazu kręgosłupa szyjnego. Co najmniej 210 osób zginęło, a ponad 400 zostało rannych w wyniku ataku Izraela na obóz dla uchodźców w centrum strefy Gazy w rejonie Al-Nusayrat. Takie dane podają media kontrolowane przez Hamas. To właśnie w tym obozie miało przebywać 4 zakładników, których przechwyciły siły zbrojne Izraela. Uwolnieni to 3 mężczyzn i kobieta, którzy zostali porwani przez Hamas podczas ataku na Izrael 7 października. Izraelska armia podaje, że są w dobrym stanie. Ukraińskie wojska kontrolują większą część Wowczańska w obwodzie charkowskim. Miasto było jednym z głównych celów rosyjskiej ofensywy, która ruszyła 10 maja. Obecnie natarcie Rosjan zostało mocno spowolnione przez ukraińskich obrońców. Więcej Maciej Jastrzębski. Według agencji Bloomberg wiele wskazuje na to, że rosyjska ofensywa zostanie całkowicie odparta. Agencja ocenia, że skoro Ukraińcom udało się utrzymać pozycję mimo braku amunicji, to teraz, gdy dotarła do nich amerykańska pomoc wojskowa, na pewno poradzą sobie z przeciwnikiem. Eksperci, z którymi rozmawiali dziennikarze Bloomberga, tłumaczą, że ofensywa kosztowała rosyjską armię wiele krwi. Jeśli jej potencjał zostanie wyczerpany, to siły zbrojne Ukrainy będą miały możliwość przeprowadzenia kontrataku, mówi rosyjski ekspert wojskowy Rusłan Puchow. Agencja Bloomberg ocenia, że wraz z docieraniem na front amerykańskiego sprzętu wojskowego i amunicji, siła ognia zmienia się na korzyść Ukrainy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I jeszcze w serwisie zatrzymanie w nietypowych okolicznościach. Będzińska policja zatrzymała 34-latka, który był poszukiwany przez sąd rejonowy w Katowicach do odbycia kary 2 lat i 10 miesięcy więzienia.

on the gallows, lies sit on the throne. Something in the shadows communicates by code. The unthinkable is now thinkable. The poison, it's drinkable. So get with the program, get in sync. You better self-center for wrong think. DD i Cognitive Dissident to jest pierwszy zwiastun nowej płyty tego zespołu, albumu Ensoulment. Ten album ukaże się we wrześniu i będzie to zaledwie siódma płyta grupy istniejącej od ponad 40 lat. Grupy, która debiutowała w roku 1983. Pierwszy album od roku 2000. Matt Johnson dziś lat zaledwie 62, no młodo zaczynał. Albo jest w świetnej formie, albo fantastycznie udaje. To jest taki zespół, w którym zmieniały się składy. Właściwie Matt Johnson był zawsze jedynym konstans, ale zawsze był w tej muzyce element charakterystycznego napięcia, gniewu i takiego politycznego niepokoju, i tak jest również w tym utworze. Tak to wyczuwam. I myślę, że to jest ten poziom świadomości, że Matt Johnson nie wracałby, gdyby nie miał pewności, że ma nam coś do powiedzenia. Więc czekam na nowy album DD. To we wrześniu, a chwilę wcześniej, bo w ostatnich dniach sierpnia trafi do nas nowy album Nicka Cave'a. Sunday rain. Hop inside my coat. inside my coat, hop inside my coat. Frogs to Nick Cave i oczywiście jego The Bad Seeds, niezmiennie mu towarzyszący. I to jest drugi utwór ujawniony z albumu Wild God, albumu, który ukaże się 30 sierpnia. Jedna z 10 piosenek na tej płycie. No i przyznam, że piosenka, która zaostrzyła mi chęć na ten album. Usłyszałem tutaj troszeczkę z późnego Davida Bowiego, takiego z albumu Black Star. No a to zdecydowanie jest dobre skojarzenie. Nick Cave, brzmiący tu niemal jak jakiś kaznodzieja. No, świetny utwór i pozostaje czekać jeszcze niecałe 3 miesiące. No sporo, ale na pewno będzie warto. Krócej będziemy czekać na nową płytę Cassandry Jenkins, która właśnie ujawniła kolejny singiel z tego właśnie albumu. Cassandra Jenkins i nagranie Petco, trzeci singiel zapowiadający album My Light, My Destroyer, ta płyta za miesiąc, 12 lipca. Utwór uderzający w bardziej taki indie rockowy ton niż poprzednie zapowiedzi tej płyty. Brzmi to nieco jak mecz rozegrany na boisku, na przykład Soccer Mommy. A pomyślałem o Soccer Mommy, bo jej nowy singiel spodobał mi się nieco mniej niż piosenka Cassandry Jenkins, na której album niewątpliwie warto czekać. Byliśmy już dzisiaj kilkukrotnie w Australii, razem z Crowded House, razem z Pond, razem z Nickiem Cave'em przecież. Ale ja nie mam nic przeciwko temu, żeby wybrać się tam raz jeszcze. Wait, are we not talking? I'm chasing back. Pierwsza dekada czerwca to moment, kiedy zdecydowanie warto już kolekcjonować tak zwane letniaki, czyli piosenki, które brzmią lepiej, gdy jest ciepło. A wydaje mi się, że ta dość wyraźnie się do nich zalicza. Lime Cordial to jest grupa z Australii, Cold Treatment. Taki tytuł nosi to nagranie i ono zapowiada płytę numer 3 w dorobku tej australijskiej grupy Enough of the Sweet Talk. 26 lipca. Będzie to swoista kompilacja singli, chyba tak mogę powiedzieć, nieco na wyrost, ale tak to czuję, bo Cold Treatment jest już 7. singlem i te single ukazują się od 2022 roku. No, różne można mieć dziś strategie wydawnicze, strategie marketingowe. To jest jedna z nich. Jeden z wypuszczonych singli nosi tytuł Colin i gościem w nim jest Colin Hay, wokalista grupy Men at Work, również grupy z Australii, ale tej grupy dziś słuchać nie będziemy. A o tym projekcie, który za moment, nie wiedziałem, przyznaję się, nic aż do tego tygodnia. Cotton Crown. I'm aware of it. I know it is this. I know. Fani zespołu Sonic Youth na nazwę Cotton Crown zastrzygli pewnie uszami. Był utwór o tym tytule, Cotton Crown, właśnie na klasycznym albumie Sonic Youth, Sister w roku 87, ale nie, to zupełnie nowy, niszowy projekt o tej nazwie. No ale właśnie, czy nowy, bo zacząłem słuchać, ujęło mnie od razu, ale po kolejnej chwili pomyślałem, hej, przecież ja znam ten głos. Ten głos śpiewał na jednej z moich ulubionych rockowych płyt ubiegłego roku, na płycie Dead Meat grupy, amerykańskiej grupy The Tubs. I faktycznie, szybko się to potwierdziło, to Owen Williams, obecnie lider grupy The Tubs, wcześniej lider grupy Joanna Gruesome istniejącej gdzieś na obrzeżach alternatywy, w solowej, takiej domowej, sypialnianej odsłonie. Freak Mode, ten utwór za nami, to taka miniaturka na pograniczu jakiegoś sennego marzenia i to charakterystyczne połączenie gitarowego instrumentarium z manipulacją wokalu za pomocą autotuna, które daje wrażenie pewnego odrealnienia, pewnej takiej halucynacji. No, pewnie nie wszystkim się to musi podobać, ale trudno Owenowi Williamsowi odmówić oryginalności i takiej osobnej wizji. Jest jeszcze utwór drugi, można powiedzieć pełniejszy, na pewno dłuższy. On brzmi trochę jakby Mark Kozelek z grupy Red House Painters postanowił poeksperymentować właśnie z przepuszczaniem swojego wokalu przez różne efekty. Wyszedł z tego przedziwnie nawiedzony, ale bardzo urodziwy utwór. Sad Evil Perfect Angel, Cotton Crown. Oh, Cotton Crown i Sad Evil Perfect Angel. Utwór, w którym słyszę mocne echo twórczości Red House Painters, ale przede wszystkim talent Owena Williamsa, tutaj jednoosobowej formacji, na co dzień lidera grupy The Tubs. No właśnie, powiedziałem o The Tubs, a przecież nikt, no prawie nikt, zakładam, nie zna zespołu The Tubs. Spróbujmy więc to chociaż minimalnie nadrobić. I have loved myself to lie. Za nami para, najpierw The Tubs, Anonsowani i Wretched Life, fragment płyty Dead Meat ubiegłorocznej, a później The Smiths, oczywiście Big Mouth Strikes Again. Piosenki do pewnego momentu podobne, ale na zasadzie takiej, że to dobra, kreatywna inspiracja. No i mówiłem, że jeszcze Johnny Marr dziś do nas wróci w tej godzinie i zagra. No i zagrał właśnie tutaj, a Morrissey zaśpiewał. Razem z The Smiths przenieśliśmy się w brytyjskie lata 80. I w tym uniwersum zostaniemy już dziś do końca. Chciałbym bowiem odnotować jedną rocznicę, która pewnie pozostanie nieco niezauważona, tak jak często pozostawał ten zespół, rozpoznawalny zwykle przez pryzmat jednego wielkiego hitu z lat 90., ale posiadający wspaniały dorobek muzyczny. Chodzi o grupę Everything But The Girl, która równo 40 lat temu wydała swój debiutancki album Eden. Tak się ten album zaczynał. Tell me I'm free of the boss now. And all Everything But The Girl, czyli oczywiście Tracy Thorn i Ben Watt, duet wyrastający ze środowiska, no nawet powiedziałbym punkowego, takiego kontrkulturowego, ale wykonujący muzykę zupełnie inną, oscylującą wokół jazzu, czerpiącą z bossanowy, jako wtedy swoiste antidotum na wszechobecny synthpop. Eden, ich debiutancka płyta z roku 84, swoje najlepsze płyty już często w zupełnie innej estetyce mieli dopiero przed sobą, ale i na tej debiutanckiej można znaleźć wspaniałe piosenki, takie jak ta, która za nami, Each and Every One, i ta, która teraz, skręcająca nieco w stronę bardziej gitarową, indie popową, Everything But The Girl, raz jeszcze ze swojego debiutu, Another Bridge. Your love's done me to the heart. I hadn't even noticed how far we had drifted apart. Can I still count you as a friend? Or have I done too much now to ever make amends? 'Cause I once needed just an open mind. Well, that's no reason why I now should leave you behind. You were hurt from out of the blue. Reminds me how much I once needed you. No, but that's all in the past now. So much so that I can't scarcely remember how. I once needed just a hand to hold. 'Cause now the few times we meet, all I sense is love grown cold. You can't hold on to everything. I've forgotten what we talked about a long time since. Can't recall days with regret. Tomorrow remember today and all the rest forget. 'Cause time's gone by and all the things we did. And now just so much water under another bridge. I taka to jest miniaturka Another Bridge, Everything But The Girl. 40 lat temu tak zaczynała się ich wielka, później światowa kariera. A na finał dzisiaj jeszcze propozycja z tego samego uniwersum, z tego samego okresu, Wielka Brytania, rok 82. Propozycja soundtracku na nadchodzące lato. Bardzo radosna, ale równie, myślę, wysmakowana. To będzie grupa Haircut 100 i Lemon Fire Brigade. Bardzo dziękujemy. Elżbieta Malinowska, dzisiejszy tygodnik muzyczny, zrealizowała. Kuba Ambrożewski miał go przyjemność poprowadzić. Do usłyszenia za tydzień po 16:00.